Rais mwenye Allah mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Je, uono uwaikangu kathibisho ya dini ziliwa. Uondu uwaikangu sindiho ya tima. Walaika hafili hanoli sema maskini. Bahi wangamifu ndo wako waswalio. Shanda uwaikao. Wapuzia ziswala za hao. Wawikao wafanyori ya hezi amali za hao. Na huzia mbabiza manu fantinti.